إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة في الله، بعد utangulizi ni kwamba jilsa yetu hii itazungumzia masala mazima ya ahkamu al-jihad, hukumu za jihad yani fil islam, hukumu za jihad katika uislamu, na zile dhawabit wa shurutu, vidhibiti vyake na masharti yake. Maudhui hii tumeiweka au imewekwa ni katika mlolongo ule ule wa kufundishana na kukumbushana na kunasihiana, ambavyo ni vitu vimeamrishwa na sheria kwa ujumla wake. Na wakati huo huo, kutokana na hali ambayo imeenea duniani, kufahamika vibaya kwa masala haya na hukumu zake, ambapo maduati wa dhalal wa zaygun wametumia nafasi ya maduati wa haki kunyamaza, basi wao kuchafua saha kwa kuwafundisha watu yale ambayo yasiyokuwa sahihi, na vile vile kutumia yaliyokuwa sahihi katika njia ya upogo. Kwa haya ikawa ni lazima kwa maduati wa haki wasimame kuwabainishia Waislamu kuhusu mambo haya ambayo leo hii yanaonekana kwamba ni mambo asasia katika jamii, hasatan ala shabab, hasa kwa vijana kwa na umri na hali halisi ambayo imeenea duniani kwa Waislamu, wao wanakuwa ni wepesi kuwa masika zaidi. Tukaona iko haja ya mlango huu kuufafanua na kuubabajua na kuudadavua na kuupekenyua kwa uwazi kabisa, ili watu wakae ala bayina, wakae katika uwazi na ufahamu wa mlango huo, ili hata wanapokuja maduati wa haki, wanapokuja maduati wa batil, au zinaposikika kauli zao, basi watu waweze kufanya mukarana. Je, sheria na haya anayezungumza yanaendana sembamba? Kama mtu anapokuwa na ilmu tayari anakuwa na miyad, vipimo sahihi kabisa kwa kuweza kupima. Kwa haya na mengineyo ndio tupelekea kwamba kuchukua mlango huu wa ahkamu jihad na kuja kuleta kwenu katika semina hii ya kielimu inayofanyika hapa Ujiji mkoani Kigoma. Mwanzo tuanze na mukaddima kama ilivyokuwa katika malzama yetu, katika hiyo kopi mlokuwa nayo. Kopi hiyo imetokana na kitabu cha Al-Muhkamu wal-Mutashabihu fi at-Takfiri wal-Jihad. Hiyo kopi asili ya kitabu ni hiki, Al-Muhkamu wal-Mutashabih fi at-Takfiri wal-Jihad, yani aya au dalili za muhkam na dalili ambazo ni mutashabih katika masala ya kukufurisha na masala au ahkam za kukufurisha na ahkam za jihad. Kitabu hiki kimetungwa na Sheikh Dr. Muhammad ibn Umar ibn Salim Bazamul hafidhahullahu ta'ala, ndio mwandishi na ni muallif wa kitabu hiki. Kwa sisi tukana muda hatuwezi kusoma kitabu chote, tumeamua tuchukue upande huu mmoja wa ahkamul jihad. Katika semina iliyotangulia nilifanyia Dar es Salaam katika msikiti wa Irshad uliopo ndani ya mtaa wa Morogoro Ilala, tuliangalia katika masala ya ahkami takfir, hukumu za kukufurisha. Tawfiki ya Allah tukawa tumeelezea hayo, na tumeona katika daura hii ya Kigoma basi tuzungumzie ahkam al-jihad ambayo ni milango inayofuatana takfir wal-jihad. Mukaddimatu fi ahkam al-jihad, utangulizi katika ahkam al-jihad. Hikmatu mashru'iyatu al-jihad, hikmatu mashru'iyatu al-jihad. Kipengele cha mwanzo ni hikma za kuwekwa sheria ya jihad fi sabilillah. Hikma yake ni nini mpaka sheria ikawajibisha na kukokoteza jihad? Qala Allahu ta'ala, وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الله نسمع في سورة الأنفال آية 39, وقاتلوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فمن نناوها ين المشركون hatta la takuna fitnatun, mpaka kusiwe na fitna. Wayakuna dinu kulluhu lillahi, na iwe dini yote katika ulimwengu lillahi, ya Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun ay shirkun وصد عن سبيل الله ويذعنوا لأحكام الإسلام. تكشريشا السعدي عبد الرحمن السعدي قد قد افترياك أيهي أكثم أي شرك وصد عن سبيل الله يعني هي فتنة نشركي وصد عن سبيل الله نبيله فيله كزوية جيه الله يعني يبيوت ما كفي يندوليه ويذعينه لإحكام الإسلام نواتو وينيكي نا وينيونيه نفذياتي ذكي فنيكاز أحكام ذليني أحكام ذكي إسلام عند شريعة يكي تكوى نفتياكي hata la takuna fitnatun, ina maana shirki iondoke na vizuizi vyote vinavyozuia njia ya Allah, dawa ya Allah dawa kuenea viondoke na watu wajisalimishe na kunyong'onyea kwa kuzifuata kwa kuifuata sheria ya Allah tabaraka wa taala hiyo ni ahkamu alislam wa yakuna dinu kulluhu fa hadha almaqsud min alqitar waljihad li'a'da'i ad-din ay an yudfa'a sharrahum عن الدين وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له حتى يكون هو العالي على سائر على سائر الأديان أنا سمع أنا عند ليها شيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله تعالى رضا سرياك يا تفسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان ويكون ويكون الدين كله فهذا المقصود من القتال في هاي مقصوديو يا كبيغانا والجهاد نا مقصوديو الجهاد لاعداء الدين كوبيغا وكابيليانا نا ماادوي وديني ان يدفع شرهم عن الدين كزيليوا شر ياو ماادوي وديني كزيليوا يا شر اسيوزه كايذورو نا كيهرب ديني وأن يذب عن دين الله نقولين دين يا الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق له دين أمبال الله أمي وأمبا في أمبي وأجل يديني كما ثبت ذلك في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حتى يكون هو العالي على سائر الأديان بقى الإسلام هو يو يدين زوجي ويكون الدين كله لله حتى يكون هو العالي على سائر الأديان بقى ديني إن مقابلينا نا نا نا نا نا نا نا ما أبي ورينه بقى الإسلام ويجو يديني زوت وهايا ديو مقصوديو يعنيني haya ndiyo maksudio ya jihad fi sabilillahi. Maana kwamba jihad si lengo kwamba mtu akataka yeye ajinufaishe yeye kama yeye, wala si lengo akataka yeye jihadi hiyo ni kwa ajili ya kudhihirisha ule ubabe wake na ile nguvu yake, la, kwamba lengo ni dini ya Allah tabaraka wa taala iwe juu. Hayo ndio maksudio. Jihadi si zile hasira kama mtu ana hasira na fulani na hivi. Hapana. Kaendelea muallif hafidhahu Allah ta'ala akasema fal jihadu shira li iqamati at-tauhid rabbil alamin wa raf'i manari at-tauhid. Kwamba jihadi imewekwa sheria ya jihadi kwa ajili ya kusimamisha tauhid ya rabbil alamin ya Mola wa viumbe. Ni maksudio ya jihadi. Kwamba tauhidi isimame, aabudiwe yeye peke yake na wala asishirikishwe na chochote, na vile vile warafi manar din, na kuinua ile minara ya nini, ya dini, kuinua ile misingi ya dini, kwamba dini ipate kuangaza na kuwafikia watu. Kwa jihadi imekuwa sheria kwa ajili hiyo, wala jihadi haikuwekwa sheria kwa ajili ya kuwanyanyua watu kwamba kabila fulani watu fulani, la, bali lengo la jihad madha iqamatu tauhid, ni kusimamisha tauhid, kwamba tauhidi kwa vipengele vyake vyote vitatu, at-tauhid al-uluhiyya wa at-tauhid ar-rububiyya والتوحيد الاسماء والصفات. هو غش kwamba vitu hivi vinafanya nini? Vinasimama. Na dini inaangaza na miale yake kufika mbali kabisa duniani au kuenea dunia nzima. Hiyo ndio lengo la jihad. Maana kwamba kila ambaye atakayekuwa yasuddu an sabilillah, basi huyu itafaa kwake yeye kupigwa vita. lakini kupiga vita huku kwa utaratibu gani? Shafaa atapigwa vita kwa utaratibu gani? Huu sasa ndio tutakaoona katika muendelezo wa darasa yetu. Akaendelea muallifu akasema watajalla azmatu aljihad bin nadari ila daruriyati allati jaa ad-din bi ri'ayatiha wa hiya taliya al-ula hifdhu ad-din al-thaniya hifdhu al-aql al-thalitha hifdhu an-nafs wal-rabi'a hifdhu al-'arf wal-khamisa hifdhu al-mal. Bismillahirrahmanirrahim. وتتجلى عظمة الجهاد بالنظر إلى الضروريات التي جاء الدين برعايتها وهي التالية: الأولى حفظ الدين، الثانية حفظ العقل، الثالثة حفظ النفس، الرابعة حفظ العرض، الخامس حفظ العرض، الخامسة حفظ المال. وقد حفظ الإسلام هذه الضروريات بتشريعاته التي منها تشريع الحدود والكفارات والقصاص والجنايات، فحرم الخمر ووضع حد القذف وشرع حد الردة وشرع اللعان وأحل البيع وحرم الربا وشرع القصاص والحدود عموما وشرع الجهاد وفيه حفظ الدين ونشره والدعوة إليه وتمكينه بإذن الله والدفع عن أهله. وفيه حفظ النفس من أن يتسلط عليها الكفار بالقتل والاستعباد، وفيه حفظ المال الذي بأيدي المسلمين من أن تمتد إليه يد الكفر، وفيه حفظ العرض من أن يغتصبه الغاصب، وفيه حفظ العقل من أن يتسلط عليه أهل الكفر والضلال. لذا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام. نعم أثما ينذيرك وتكف جهاد بالنظر إلى ضروريات التي جاء الدين برعايتها وكوانغاليا يلي مامبو يا ضرورة مامبو يا واجب مامبو أما يو إسلام ومكوجة برعايتها ومكوجة في أشونغ مامبو هايو وهي تالية نامبو أما يو إمكوجة كشونغ ونديني نهاية فواتايو لمانزو حفظ الدين كويلين ديني حفظ الدين كلنا دين بيبي يعني دين كلنا كتك عقيدة ياكي كما يسجي أتوى كإنجلية دين وكاريب عقيدة يا دين ياكي إسلام كما في الأنباب مثال واتوى لفواتيوى وكإنجية وكاريب عقيدة يا دين ياكي كريستو إن الكريستو أصل لكون دين يا الله تبارك وتعالى لكن ونيوى ولفواتي دين هي كيثوما نكيفاتلية إكاجة ميكونو ميشاف au mikono ya watu wachafu wakaja wakaichafua dini hii. Baada ya kutoka kwamba Allah ni mmoja, ikapatikana kwamba Allah yuko ndani ya nafsi tatu. Hii ni nini? Hii ni kwa sababu wenyewe waliacha kuisoma na kuilinda dini yao. Mwisho ikaja ikaingiliwa na kina Paulo ambao wao wakaivuruga dini hii. Kwa hiyo Uislamu umeliangalia hili, ambapo katika kuilinda dini basi utumike jihadu fi sabilillah, ili watu wasije wakachafuliwa wakaletewa akida na mambo yasiyofahamika katika dini yao. Hivyo hivyo hifdhul aql, kulinda akili. Uislamu umekuja kulinda akili, yani akili za binadamu inatakiwa kwamba ziwe salama. Ziwe vipi? Akili za wanadamu wote zinatakiwa ziwe salama. Sasa kwa salama huku wakati mwingine tunawajibisha kwamba ipatikane jihadu fi sabilillah, ikionekana kuna watu wanakwenda kuharibu akili za wanadamu. Kwa hiyo ndio tunaona kwamba Uislamu unakuja umeharamisha pombe, umeharamisha mihadarati, imeharamishwa. Kwa nini? Ili akili za waja ziwe salama, watu waendelee kumwabudia Allah tabaraka wa taala, na hivyo hivyo waendelee katika masuala mazima ya kutafuta riziki zao katika mgongo wa ardhi, kulindwa akili. Lakini watu wakiacha, maana yake nini? Kwamba haya mambo yakiacha, maana yake ni akili zote zitaharibika. Na huo ni mfano ambao leo upo duniani. Angalia muadham wa makampuni ya pombe, yani makampuni ambayo yana pesa nyingi na faida nyingi. Faida zinapatikana kutokana na nini? Kutokana na kwamba watu wanakunywa pombe. Na matokeo ya kunywa pombe ni nini? Ni jarima mbalimbali kutokea katika jamii yetu. Nasikia leo hii huku na huku, huyu kafanya hivi, huyu kamuingilia mama yake, huyu kambaka binti yake, huyu kamfanya. Ukifuatilia kwamba alikuwa mlezi. Walo dini imekuja kulinda haya. Lakini hivyo hiyo kwamba kulinda haya ina maana inapokuwa hakuna budi basi utumika jihadi katika masuala mazima ya kulinda ya akili ya mwanadamu. Kwa akili ya mwanadamu inatakiwa iwe salama. Na usalama huo kama ulivyoainishwa na sheria. Wa thalitha hifdhun nafs, kuhifadhi nafsi. Kuhifadhi na Uislamu kuja kuhifadhi nafsi. Kwamba nafsi, nafsi ya mwenzio ni tukufu kama ilivyokuwa nafsi yako wewe ni tukufu. Usiiguse nafsi ya mwenzio kwa lolote. Na wala haifai kuigusa nafsi ya mtu mwingine kwa lolote isipokuwa kwa njia za sheria. Ama kinyume na hapo kwamba ni haramu. Kwa hiyo dini imekuja kulinda. Basi inapopanda sasa ndipo utumika jihad fi sabilillah. Kulikwanisha kwamba nafsi za watu zinalindwa, kwamba watu wasiuawe, watu wasifanywe madhara. Hii ni sheria. Ama inapokuwa limekwenda linavurugwa jambo hili, basi utumika jihad fi sabilillah kuhakikisha kwamba nafsi zinalindwa. Si tumefahamiana hapo? Na vile vile Rabia hifdhu al-ard, kulinda heshima. Kulinda nini? Heshima. Kwamba al-a'rab ulindwa, kwamba kila mmoja hapa ana heshima yake, kila mmoja ana heshima. Sasa Uislamu umekuja kulinda heshima, kwamba heshima ya wanadamu ule utu wake ubakie kuwa ni utu wake. Isitokee mtu kwamba akaenda akauvunja utu wa mtu mwingine kwa namna yoyote ile. Ndio utakuta Uislamu ukaharamisha ukasema sibabul muslim fusuqu wa qitaluhu kufrun, kumtukana muislamu ni uovu na kumpiga ni ukafiri. Sinifahamiana? Nini na maana usimtukane muislamu wala usimpige, na kumtukana ni kumvunjia heshima. Kwa jambo hili ni ufasiki, ni uovu, ni dhambi. Nusuti hizi zimekuja kwa nini? Kulinda irdhil muslimin, a'radil muslimin. Ina dini imekuja kulinda hiyo. Ina maana haya yanapotokea kuvunjwa, ndipo jihad fi sabilillah inachukua nafasi yake. Hivyo hivyo kwamba kuja irdhi, mtu akaamua tu akaenda akambaka mtu wa mtu, akaenda akamkashifu mtu wa mtu, mtu akamkashifu mke wa mtu, sheria inakataza. Kwa hiyo imekuja mambo haya kuharamishwa. Ama inapokuonekana kwamba ya mambo imezidi, basi inapasa watu kwenda katika jihad. Lakini kwa utaratibu upi? Tutaona mbele insha Allah. Wal khamisa hifdhul mal, kuhifadhi mali. Kuhifadhi mali, kwamba Uislamu umekuja katika kuhifadhi mali. Na maana mali ya mtu ni ya kwake. Hakuna habari za siasa ya ujamaa na kujitegemea, kwamba kuna watu wako maskani na vijiweni wamekaa wao alafu kuna watu wengine wako mashambani, wako viwandani, wako katika manjiano na kufanya biashara mbalimbali ili wamiliki mali. Si ndio? Hapo wale ambao wanahangaika huko na kule kipata zile mali, useme kwamba bwana hizo mali zetu wote ni ujamaa na kujitegemea, wale zote za kwetu. Ina maana huyu aliyefanya aliyetafuta yeye anashirikiana na yule ambaye aliyetafuta. Hii haipo. Kwa mwenye mali aliyeipata kwa njia za halali, basi huyo ni mali ya kwake. Sisi tumefahamiana isipokuwa tu kwa sababu sira asilmalia si mambo ya ubepari, isipokuwa kwamba atatakiwa kwanza anahimizwa kutoa atabarruati wa sadaqat, na vile vile anahimizwa anawajibishwa kutoa zakaa. Yasitoa zakaa na akawa anatoa tabarruati na misada mbalimbali midogo midogo na mikubwa, basi huyu hiyo mali ni ya kwake wala haulizi. Tofauti na ukovu na rahsul maliya ubepari. Ubepari kwamba hata sumu ni mtu wa mtu mwenzie, hata sadaka inama yule aliyepata ndo yuko nacho na yule asiyekuwa nacho ndo hana kwa namna yote. Na mtu huingiza pesa kwa namna anayotaka yeye, ya halali au ya haramu. Kwa hiyo Uislamu unakuja umeweka utaratibu kwamba kuhifadhi mali za Uislamu au mali za binadamu, mwenye mali ndio ya kwake kama imepatikana katika njia ya halali. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam alipozungumza katika baadhi ya maneno aliyosema katika hijjatul wadaa, aliposema inna ma amwalukum wa a'radukum bainakum haramu ka hurmati yawmikum hadha, hakika mali zenu na nafsi zenu na heshima zenu ni tukufu baina yenu kama vile ulivyo utukufu wa siku yenu ya leo, yakizungumza katika hijjatul wadaa. Akaendelea muallifu akasema وقد حفظ الاسلام هذه الضروريات بتشريعاته التي منها واسلام ومحفاظ vitu vya msingi kabisa na lazima kwa sheria zake ambazo tashri'u al-hudud ikaekwa sheria ya hudud hudud ina maana kutekelezwa hadi, mfano mtu ameua ikadhihirika mbele ya kadhi kwamba ameua na yeye akahukumiwa kuuawa kisasa, tumefahamiana hii ni hadi au man kadhafa muhsin, kama mtu akamtumu uchafu na uovu na zinaa mtu aliyekuwa mwema, kule kuna hadi wal kafarat, na sheria ikaweka mambo ya kafara. Kafara, mtu amefanya jambo ovu basi anaekiwa kafara. Mithalu dhalika mtu amekula mchana wa Ramadhani, mtu amemuingilia mkewe mchana wa Ramadhani, mtu huyu kafara yake nini? Kafara yake ni kwamba anatakiwa aachie mtumwa. Hii ndio ya mwanzo kabisa wajibu. Kama hana mtumwa basi mtu huyu anatakiwa afunge shaharaini mutatabiaini. Kama hawezi mtu huyu inabidi alishe maskini 60. Hii ni kafara kwa kitendo chake cha kufanya nini? Kwa kitendo chake cha kumuingilia mkewe mchana wa Ramadhani. Hii ni moja miongoni mwa kafara. Wal qisas wal jinayat au jinayat, na vile vile kuweka yale mashtaka ya jinai. Mtu amefanya hivi basi amemngoa mzee jino asinu bisini aludhunu bidhunu, mtu amemumiza mzee sikioni na yule aliyeumizwa amekataa kusamehe basi naye anasimamishiwa. Mtu amefanya hivi sawa, basi faharama alkhamra, Uislamu kaharamisha pombe. Wada hadda alqadh, na vile vile Uislamu kaweka hadi ya qadh, mtu kumtumu mzee uzinzi au uchafu au liwapi. وشرع حد الردة نبيله بيله شريعه يكاويكا حد يا ردة كرتد قمبا المرتد الذي فارق الجماعه فهو يقتل نين شريعه اما يكون او اسلام وشرع اللعان نبيله بيله شريعه يكاويكا وترتيب واللعان لعان الرجل قذف امراته بالفاحشه قمبا متو امتومو مكوي kwa uovu wa zinaa. Baada kumtumu mkewe kwa uovu wa zinaa, kwamba anaambia mkewe amefanya zinaa, sheria inamwambia kwamba albayina au alhaddu ala dhahrika, utoe ushahidi wa hayo ama upigwe bakora 80, ama kama si hivyo basi alete waingie katika mlango wa pili, mlango wa liani ambao huitwa wanandoa hawa, na kuulizwa mwanamke kweli amefanya. Ikikubali mwanamke kwamba amefanya zinaa, basi usimamishiwe hadi arrajm hata tamuta, ama ikikataa wanaingia katika liani, wanalaniana. Baada ya hapo kila mmoja anachukua njia yake, na kama ilikuwa tumboni ana mtoto, kwa ile zinaa akapatikana mtoto, basi ile mtoto itakuwa atanasibishwa na mama yake, hata anasibishwa na baba yake. Hii ni laana. Nabii wa ahalla albay'a wa harrama arriba, sharia ikahalalisha biashara na ikaharamisha riba. Wa shar'a alqisas walhudud umuma, wa huwa shar'a aljihad wa fihi hifdhuddin. Na sharia kwa sharia jihad ndani yake kupatikana kuhifadhi dini. ونشره ونشره والدعوة إليه نقيينيزا ديني نبيلي بيلي هو لنغانيا واتو كتكيو ديني وتمكينه بإذن الله na vile vile kuimakinisha hiyo dini kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala, wa dafu an ahlihi, na vile vile kuilinda dini hiyo, an ahli, kuwalinda wale wana dini ambao ni Waislamu. Kwa hiyo sheria ikaeka mambo hayo. Wa fihi hifdhun nafsi min an yatasallata alaiha alkuffaru bilqatl walisti'bad, kuzilinda nafsi ili zisije zikatekwa na makafiri ikapelekea kuuawa hizo nafsi, au walisti'bad, au kufanywa kuwa ni watumwa. Najua jamii inapokuwa nyonge mwisho wa yote ufanywa kuwa ni watumwa. Kwa hiyo nafsi ulindwa kimtindo huo, isije kauawa na makafiri wala isije katekwa na kuingia katika utumwa kwa namna yoyote. Wa hifdhul mali alladhi bi aidi almuslimina min an tamtadda ila ilayhi yadul kuffar, na vile vile yadul kufur, na vile vile kuhifadhi mali, mali ambazo zipo katika mikono ya Waislamu, ili mikono ya kikafiri isiweze kuzipora zile mali na kuzichukua. Wa fihi hifdhul ard, kuhifadhi heshima, min an yaghtasbahu alghasib, ili isije ikaporwa ikavunjwa heshima hiyo, ikavunjwa na mbakaji, mvunjaji wa heshima, kwamba heshima itakuwa ihifadhiwe. Wa fihi hifdhul aqli min an yatasallata alayhi ahlul kufri wadh-dhalali, na hivyo hivyo kuhifadhi akili ili isije ikaharibiwa akili hiyo na watu wapotevu na watu wa ukafiri, yani kufar. Kadri nilivyosema, leo hii ukiangalia mambo ya pombe na mambo ya mihadarati, mambo ya mihadarati yani madawa kulevya duniani, ni ahlu dhalal. Ndikisema ahlu dhalal, maana kuna makufari ambao wamo na vile vile kuna ahlu dhalal ni Waislam, lakini wapotevu ambao wao wengine mitaani wapika gongo, shughuli yao ni gongo tu, wengine wapika pombe za kila aina. Si tumefahamiana? Kuna pombe zingine inaitwa pingu. Hii yote ni nini? Ni katika kuja kuharibu akili, kama sharri na dhalika. Na vile makafiri, makafiri wao wameona ni miongoni mwa njia za kuharibu jamii, ni hili, wakiamrishana kama katika biashara, lakini wakati huo huo wale malodi makafiri wakiona ni njia ya kuwafanya watu kuwa ni mapoyoyo, ili wao waendelee kutawala dunia hii kwa wepesi kabisa. Za watu imekuwa watu sasa hawana uwezo wa pombe na hivi, inabidi vimetengenezwa vitu vinaitwa viroba. Kuna kiroba, yani iko hata senti 20 nanunua, ili mradi tu akili yako virugike, wewe usiwaze chochote, uendelee wewe kutawaliwa katika dunia hii. Lakini Uislamu umekuja kwa kuharamisha yote hii, ni kuhifadhi haya. Walida kana aljihadu dharura tasinami alislam. Kwa haya basi, imekuwa jihadi ni dharura tasinami alislam, ni ile piki ya nuru ya Uislamu. Kwa jihadi manake imekuwa ni ile yenye kuleta heshima, kuyaondoa yote haya ambayo yatakuja kuharibu haya mambo ya kimsingi, dharuriyatil khamsa. Kwa imekuja jihadu fi sabilillah, ya maana hii ndio hikma ya kuwekewa jihadi fi sabila, kuyalinda haya. Ndio jihadi ikawa nini? Dharuratu sinami alislam, kwamba ni kilele cha nundu na mwinuko na heshima ya Uislamu. Sababu makafiri kama makafiri hawezi kukubali katika haya, lakini kama hawataweza kukubali, tutafanya kitu gani? Ni kuingia katika jihadi fi sabilillah. Wekielewa kama makafiri wekielewa ndani yake kuna jihadi fi sabilillah, maana yake sasa watakuwa na heshima. Wakiwa na heshima, yale mambo ambayo yanatakiwa yalindwe kwa mwanadamu yatalindwa. Ina maana akili ya mwanadamu italindwa, dini italindwa, yao na kuheshimiwa, iwe heshima, mali, na nafsi. Kwa sababu anajua kwamba hawa ukienda hivi kwenda kuharibu jamii, hawa hawatokubali. Kama hawatokubali, kuja jihadu fi sabilillah. Na kwa sababu wao wanapenda kuishi zaidi kuliko kufa, hawapendi kuingia katika jihadi. Kama hatopenda, maana yake nini? Tutaishi katika hali ya amani sote kwa ujumla. Halo, hii ndio hikma ya kuwekwa jihadu fi sabilillah. Wa an Muadh ibn Jabal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ra'sul amri al-islamu wa 'umuduhu as-salatu wa zirwatu sinamihi al-jihadu. Fal jihadu shur'a li yakuna ad-din kulluhu lillahi fala yu'badu illa Allah بحيث تكون عبادة غير الله معدوما مدحورا مقهورا وراية الحق عالية خفاقه منصورة مشهورة. كشا أكوك دليلي مؤلف عن معاذ بن جبر رضي الله عنه وهو معروف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام كشا شجامبو نيو إسلام الخيونغوز وعموده الصلاة نقول مهم لواك الإسلام صلاة وذروة سنامه الجهاد نكليل جلي نندو ياك نيل شما ياك نيني الجهاد نجهاد أمر رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد سوا قم بكيل كيشو نيو إسلام na ule muhimili mkuu amuduhu as-sala ni sala faman aqamaha faqad aqama ad-din yani faqad aqama al-islam wa man adamaha au tarakaha faqad hadama ish faqad hadama al-islam waziri watu sinamihi na ile kilele au piki ya ile heshima yake ile nundu yake al-jihad sisi mfahamiana kwa heshima ambayo walikuwa nayo walio waliotangulia ilikuwa ni jihadu fi sabilillahi na ndio imewekwa katika Uislamu. Kwani hakuna kama nilivyosema kwamba hakuna mtu anayependa kuingia katika matatizo. Sawa. Sasa kama hakuna basi watu waishi kwa amani. Ama watu wanapovunja heshima ya dini ama watu ambao wadhalilisha watu wengine kwa kuvunja heshima zao na kuchukua mali zao basi watu hawa wanapaswa kwamba wapigwe. Lakini utawapigia vipi kwamba watu wao wana nguvu? Wana uwezo, watu wana nguvu. Hapo zinaingia katika jihadu fi sabilillah, ni kupambana. Ingia katika nini? Katika kupambana. Ambayo ni nini kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam watu sinani. Lakini haya tunayozungumza leo hii yanaweza kawepo sehemu mbalimbali. Je, tutaingia kwa utaratibu gani? Tutaingia kwa watu wataingia katika jihadi kwa utaratibu gani? Kwa sababu ndio zile watu sinani. Heshima kile kilele cha heshima ya Uislamu katika jihadi lahu dhawabitun wa shurutun, kama kuna vidhibiti na kuna masharti. Wazi lahu madha wa madha wa shurutu, kwamba kuna vidhibiti kama ilivyo ibada zingine, kama ilivyo ibada zingine kwamba zina masharti na vidhibiti vyake, si ndio? Mfano swala ambayo ni umudu al-islam, umudu ad-din, ina masharti aina hapo inayo. Haji ina masharti. Azaka inayo. Hivyo somo Ramadhani sindufahamiana na hivyo ina masharti. Ina masharti. Sasa mzungumzaji mmoja anasema Allah tabaraka wa taala amefaradhisha somo Ramadhani, anasema ya ayu alladhina amanu kutiba alaikumusiyamu mefaradishiwa nye kufunga. Mbona mafunga sasa? Mbona mafunga na huku ikija kutiba alaikumul kitalu, mbona mwingiri kama pambano sasa? Sasa kwani muona watu wanafunga mwaka mzima, watu wafunga siyamu, kutiba alaikumusiyamu mwaka mzima, mwaka mzima saumu tu, saumu ndio kwa sababu kutiba alaikumusiyamu ili kwamba na maana kwamba kutiba alaikumul qitalu, na hata hii kutiba alaikumul qitalu, kwani Mtume sallama na masahaba na waliofuatia kwa wema walikuwa katika jihadi miaka yote? Siku zote ilikuwa mapambano tu, mashehe? Siku zote ilikuwa mapambano hapana, siku zote ilikuwa mapambano siku zote. Tuko pamoja hata ukiangalia zile siku ambazo Mtume sala ingia katika jihadi ni chache kuliko zile siku ambazo hakuwa katika jihadi wala Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ilipopatikana sababu ikakosekana mawani zile shughuli zikawa zimetimia, manake mawani hamna, wakaingia sababu ilikuwepo, wakaingia kwa shughuli zake, hapo tutazielezea mbele na kwa utaratibu na adabu, kwa na adabu. Wazi somo naenda tu asema bwana kutiba alaikumul qitalu. Sasa kutiba alaikumul qitalu, wewe mbona uko kwenye meza, wasema tu kwenye meza, mbona wendi kutiba alaikumul qitalu? Sasa mambo yaendi hivyo, hata hiyo kutiba alaikum siamu ina wakati wake na vile vile ina shuruti zake. So siamu tu, kuna wengine hataki kufunga, wengine hivi wengine afai wa kutokana na afya zao afai kufunga kwa sababu atajiangamiza na hivi. Hivyo hivyo ilivyokuwa kitali sababu asbabu na mawane uwepo kwa sababu na kukosekana intifau al-mawani. Kwa jihadu imewekwa sheria ya jihadi kama tulivyoona nyuma kwamba ili iwe itawale na ienee itambae dini ya Allah tabaraka wa taala, na siabudiwe isipokuwa yeye Allah subhanahu wa taala, na kiasi kwamba ziwe ibada zote ibada zisizokuwa kumwabudia Allah ziwe hazipo na kuwa ziwe zimevurugwa na wakati huo huo ziwe zimefurushwa, kwamba baada ya kwa anaabudiwa Allah tabaraka wa taala basi ibada zingine zisiwe ni zenye kupata nafasi. قال المصنف رحمه الله حفظه الله نعم. فهو لنشر الدين وتمكينه في جهاد الطلب وحماية أهله والدفع عنهم في جهاد الدفع، كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذا في جهاد بجميع أنواعه ومنه الجهاد بالمال والنفقة فيه. قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهو لنشر الدين وتمكينه هي جهادي lengo lake ni kueneza dini na kuithibitisha dini ala wajhi al-ardh. Na hii inakuwa fi jihadi talab, fi jihadi talab, katika jihadi ile ambayo ya kwenda sasa kupambana na makafiri katika miji yao, kama ilivyo kwa jihad kuna jihadu talab na jihadu dafi. Jihadu talab waislamu wanatoka wanakwenda katika miji ya makafiri kwenda kupambana nao, na jihadu dafi kwamba makafiri wamekuja katika miji ya waislamu kwa ajili ya kuja kuwateka na kuwaua waislamu. Kwa hiyo hii dafi ina maana waislamu wanajilinda, wanajilinda wenyewe, wanalinda miji yao na kulinda dini yao kwa kukabiliana na makafiri. Walio jihadu talab lengo lake nashuruddin watamkini, kuieneza dini sawa na kuimakinisha dini, kwamba dini ipate kudhibiti katika maeneo yao. Na hii imetokea bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama akienda al-Hunaini, ni jihadu talab kwamba wametoka waislamu wamekwenda Hunain baada ya fathi Makkah kwenda kupambana na makafiri wa huko, na vile vile masahaba al-khulafa ar-rashidun walipokuwa wakitoka kwenda sehemu mbalimbali. Lengo ni nini? Linashiri din wa tamkini, na vile vile wa himayati ahlihi wa dafi anhum, na kuwalinda waislamu wa dafi anhum, kuwalinda waislamu wa dafi anhum. Na hiyo inakuja katika nini? Fi jihadi dafi, katika jihadi ya kulinda ya kuzuia. Sasa kwamba hii himaya inapatikana katika jihadi ya kufanya nini? Jihadu dafi. Walio makafiri wanakuja, ina maana kitendo makafiri kutasallata ala biladi al-islam, maana yake nini? Kwamba watadhalilisha waislamu na waislamu watawaingiza katika utumwa na watawaua waislamu. Kwa hiyo inapasa kila mmoja asimame na kupambana, ambayo inakuwa ni jihadu dafi, na hii inakuwa ni wajibu kwa kila yule ambaye aliyekuwemo ndani ya mji, bikhilafi jihadu at-talab, tofauti na jihadi at-talab, ambayo hii jihadu at-talab ni wale ambao watakaochaguliwa miongoni mwa mukatilini, watakaochaguliwa basi wao ndio itakuwa wajibu kwa wao, ama wale ambao hawakuchaguliwa wao si wajibu kwa wao. Ama jihadu ad-dafi, wale ambao wamefanyiwa hifar wamezingirwa, eh, makafiri wanataka kuvamia mji, wanataka kupiga, basi wote waliokuwa ndani ya mji huo, wanaume wote, itakuwa ni wajibu kwa wao kuingia katika jihadu fi sabilillah. Ama qala ta'ala yas'alunaka 'ani ash-shahril harami qitalin fihi, wanakuuliza kuhusu mwezi wa haram, kupigana ndani ya mwezi huo. Qul qitalun fihi kabirun, sema waambie au washirikina kwamba qitalun fihi kabir, kupigana ndani ya mwezi huo ni jambo kubwa mno, ni uovu mkubwa mno. Fasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraj ahlihi minhu akbaru inda Allah. Nifahamu kuzuilia katika njia ya Allah, sawa, kufuru bihi na vile vile kumkufuru Allah tabaraka wa taala, wal masjidil haram na kuzuilia watu na msikiti mtukufu wa Maka, wa ikhraj ahlihi na kuwatoa watu hao wa Maka minhu akbaru inda Allah, basi jambo hilo ni kubwa zaidi mbele ya Allah kuliko huko kupigana ndani ya mwezi huo, mwezi wa haram. Yani makafiri walimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, yasalunaka an ash-shahri al-haram qitalu, katika mwezi mtukufu kupigana na miezi hiyo. Allah tabaraka wa taala anaambia kul, sema waambie qitalun fihi kabirun, kupigana katika miezi mitukufu, mwezi mmoja katika haya, basi ni jambo ovu sana, ni jambo kubwa mno. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraj ahlihi minhu akbar inda Allah. Lakini haya saduna sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraj ahlihi minhu akbar inda Allah, kuzuilia njia ya Allah ambayo ndio kadhi alikuwa akifanya, akifanya makafiri kuzuilia watu wasiingie katika dini. Wa kufrun bihi, na kumkufuru Allah tabaraka wa taala, wal masjidil haram, na kuzuilia watu saddan anil masjidil haram, na kuwazuilia watu msikiti mtukufu wa Maka, wa ikhraj ahlihi, na kuwatoa watu wenyewe katika msikiti huo, akbaru inda Allah, jambo hilo ni kubwa zaidi mbele ya Allah. Ina maana mnapozungumzia kupigana humo kwamba hili ni kabiri, lakini haya mengine haya ni makubwa zaidi kuliko kupigana ndani ya mwezi huo, mambo ya kufuru, mambo ya kuzuilia dini ya Allah tabaraka wa taala, kuzuilia msikiti na kuwatoa watu katika miji yao basi ni kubwa zaidi. Wal fitna tu akbaru min alqatl, tafahamuni kwamba fitna uovu kwamba ni shirki, basi haya ni makubwa zaidi min alqatl kuliko kuliko kupigana kwamba haya yaliyotajwa ambayo ni fitna basi haya yote ni makubwa kuliko ile swala ambayo nyinyi mnaniuzia kupigana ndani ya mwezi huu. Wa qala ta'ala faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minina asa Allahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala sura An-Nisa aya 84, faqatil fi sabilillahi, pambaneni katika njia ya Allah, la tukallaf وقاتل بيان في سبيل الله رجيه الله لا تكلف الا نفسك سيكلفشي او يكلفشي اسبقوا يكلفشي نفسك وحرض المؤمنين نبيل بيل وايميز واوميني ketika jambo hilo وحرض المؤمنين وايميز واوميني عسى الله ان يكف باس الذين كفروا الله اقذيليا وادوي باس الذين كفروا والي امباو waliofanya nini, waliokufuru, wallahu ashadda ba'san wa ashadda tankila, kwamba Allah yeye ni mwenye nguvu na vile vile ni mwingi wa kufanya nini, wa kuadhibu Allah tabaraka wa taala. Hadha fil jihad bi jami' anwa'i wa minhu al jihad al mal wan nafaqatu fihi, hili ni katika jihadi kwa aina zake zote ikiwemo jihadi ya mali, wan nafaqatu fihi, na kujitolea katika hiyo jihadi. قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وما تويني katika njia ya Allah. Wala tulku bi aidikum ila dar, wala msiingize mikono yenu ai nafsi zenu katika maangamizo. Wa ahsinu, fanyeni wema. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, aka Allah anawapenda wale wenye kufanya wema. Naam. قال ابن تيمية المتوفى سنة 728 هجري رحمه الله: وإنما المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله. كما في الصحيحين عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والجهاد باللسان هو مما جاهد به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في السورة المكية: ولو شئنا لبعد في السور المكية ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. Hakika si vinginevyo. Mujahidu fi sabilillah ni yule ambaye jahada litakuna kalimatullahi hiya al-uliya, aliyepambana ili kuwa neno la Allah hilo ndio la juu. Wayakuna dinu kulluhu lillahi, kama fi sahihaini an Abi Musa al-Ash'ari رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أنا ثم أبي موسى الأشعر رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أليكو جبنا موجة وقمتومي صلى الله عليه وسلم كثيرا، الرجل يقاتل حمية، أنتو أنا في جانا كواجليا أزاليندو، ويقاتل شجاعة، نمجين أنا في جانا كواجليا ديريشي كومبايني شجاع، كان كومبايني شجاع نقوفو يعني مريفو ناني ماهيو دارك اتكفيتا. ويقاتل رياءا، نمجي انا بيغانا kwa ajili ya kujionyesha apate sumaa na shuhura bwana shujaa wetu fulani bwana faayu dhalika fi sabilillah, ni nani katika hao ambaye yuko katika njia ya Allah kwamba huyu anahesabika kwamba yeye yuko katika njia ya Allah. Qal man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Tume sallallahu alayhi wa sallam akasema, kamjibu yule bwana aliyeuliza, akamwambia: man qatala, yule atakayepigana, litakuna kalimatullahi al-ulya, ili neno la Allah liwe juu, fa huwa fi sabilillah, basi huyu ndiye katika njia ya Allah. Maana yake nini? Maana yake kwamba man qatala hamiyatan au shaja'atan au riaan au ghairi dhalika fahuwa laisa fi sabilillah, yule ambaye atakayepambana kinyume na hili basi huyu hatakuwa katika njia ya Allah. Yani atakayepambana kwa ajili ya uzalendo, atakayepambana kwa ajili ya adhirisho ushujaa aliyokuwa nao na uhodari aliyokuwa nao, au kwa ajili ya ria watu hao waone na waseme kwamba fulani baka ingia katika vitabu vya kumbukumbu, basi huyu hayupo katika njia ya Allah tabaraka. Yule mtu ambaye atakayepigana litakuna kalimatullahi al-ulya, basi huyu ndio atakuwa fi sabilillah. Si tumefahamiana hapa kwamba hapa itaangaliwa nia ya mpiganaji, baada ya kuwa yuko katika jihadu fi sabilillah, kwamba shuruti na maani zimeondoka, je, huyu anayepambana yuko katika msiko front line, anasema mstari wa mbele, sasa nia yake ni nini, ujio wake amekusudia nini, kwamba aonekane bwana yeye ni mujahidi, mujahidi bwana, au aonekane vipi? Basi kwa hali hiyo itakavyokuwa, yule ambaye atakayepata ujira wa mujahidi atakayekuwa yeye kifa atakuwa ni shahidi, yule ambaye qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Tuko pamoja. Waqad qala Allah ta'ala wa qatilu hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wal jihadu bil lisan huwa mimma jaa bihi ar-rasul. Na jihad bil lisan kwa ulimi huwa mimma jahada bihi ar-rasul, ni ile ambayo aliyokabiliana mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama qala ta'ala fi suwaril makkiyah, kama Allah aliposema ndani ya sura za Makka, ndani ya sura za Makka ukikuta aya za jihad inaelezea habari za jihad, basi ujue jihad hiyo ni jihad bil lisan, ni jihad kukabiliana kwa hoja. Nafahamika kwamba katika Qur'an sura zimegawanyika katika mafungu mawili, kuna sura ambazo zinahesabiwa kama ni makia na sura ambazo zinahesabiwa kama ni madania. Makia ni zile ambazo ziteremka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya mtume sana kuhama kutoka Makka kuja Madina, hizo zinaitwa ni sura za Makka au suwarul makia. Na suwarul madania ni zile ambazo zilizoteremka baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa amehama, kuwa tayari amehama na kuhamia Madina. Si tumefahamiana? Hizi zinaitwa ni surat al-madaniyah. Sasa basi, ukikuta jihad fi sabilillah, imezungumzwa sala jihad katika sura za Makkia, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anasema hapa ni kwamba maksudi yake ni jihad bil lisan, ni jihad bil, yani kukabiliana na washirikina kwa hoja na dalili. Si tuko pamoja? Ama zile suratul madaniyah, jihad ambayo imeelezewa katika sura al-Madaniyah ndio jihad muqatat al-adu fi ardh al-ma'raka, niko kabiliana maabii kwa mapambano. Tupo pamoja hapa? Ndio kuna umuhimu kuelewa katika masuala ya sura al-Makkiyah au Madaniyah, ili upate utafsiri Qur'an vizuri au kusherehesha na kutoa ufahamu ambao uliokusudiwa na Qur'an. Lakini bila hivyo ndio hawa ahlu takfiri wal hijra, wao ukusanya tu mafungu mafungu na kuarushia watu aliyakuwa si sahihi. Anasema walau shi'na ala ba'athna fi kulli qaryatin nadhira, lau tungetaka tungepeleka katika kila mji tungepeleka mwonyaji. Yani Allah tabaraka ta'ala kwamba tungetaka sisi tungepeleka katika kila mtu tungempeleka mtume, ikawa kwamba Kigoma wana mtume wao, Tanga wana mtume wao, Singida wana mtume wao, sifahamiana, Hong Kong wana mtume wao, New York wana mtume wao. Ingeweza Allah tabaraka wa ta'ala kufanya hivyo, lakini hakutaka kufanya hivyo, bali amemleta kwamba mtume mmoja tu ambaye yeye ni kwa ajili ya wote. Fala rut'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira, wala usiwatii makafiri, kabiliana nao kwa hoja yao, kwamba makabiliano yaliyokuwa kabira ni makubwa, wape hoja kudhihirisha kwamba uwepo wa Allah tabaraka wa ta'ala, kudhihirisha usahihi wa utume wako, kudhihirisha usahihi wa dini na uovu na ubatili wa yale ambayo walikuwa kiaabudia kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala. Sisi kwa pamoja, kwa sababu hii ni suni aya sura hii ni sura al-Furqan, walio jihadi zinazungumza kwa jahiduhum, tuko pamoja, ni jihadun bil lisan, ni jihadun bil lisan, laysa jihadun bis sinan au bis silahi, wazi. Kwa hiyo ni makabiliano ya hoja na dalili. Kwa hii nayo inasemika kwamba ni jihadi, kwamba wakaja makafiri mkakabiliana nao, ama ahlul zaygh wal batil wa wal bid'ah wal khuzabalat mkakabiliana nao, jihad fi sabili. Ambaye mtume sala sallama mwanzo alikuwa katika hali hiyo katika ahadi Makka ndani ya miaka 13. Ama ilipokuja sasa miaka 10 ile ya mwisho, zikaja sasa aya muhkam zikaja zinateremka kumwamrisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuingia katika jihad, yani kukabiliana kwa silaha. Wa idha kana kadhalika fal jihad asluhu liyakuna dinu kulluhu lillahi, ikiwa hivyo basi asili ya jihad ni hiyo, bihaithu takunu ibadatuhu wahdahu wa huwa ad-dinu adh-dhahir, watakuna ibadatu masiwahu makuhuran maktuman au batilan maaduman kama kala fil munafiqina wa ahli dhimma. Mwakiasi kwamba iwe ni kuabudiwa yeye peke yake, wa huwa dinu bana, huko kuabudiwa yeye peke yake Allah tabarak wa taala ndio dini iliyokuwa wazi, iliyokuwa na iliyoshinda na vile vile na kuwa ibada kuabudia asiyekuwa Allah makuhuran maktuman ni zenye zenye kuvunjwa vunjwa na vile vile maktuman si zenye kuonekana, au batilan maaduma, au ni za batil ambazo zipo. Ina maana ikiabudiwa Allah tabaraka wa taala hizo zote zitaondoka, na asipoabudiwa Allah tabaraka wa taala zitadhihiri, kama baadhi ya miji kwamba ibada hizo kwa asiyeabudiwa kumwabudia sisi kwa Allah zilipokuwa dhahir, kama akala fil munafiqina wa ahli dhimma. Naam. إذ لا يمكن الجهاد حتى تصلح جميع القلوب فإن هدى القلوب إنما هو بيد الله، وإنما يمكن حين يكون دين الله ظاهرا كما قال تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومعلوم أن أعظم الأضداد لدين الله هو الشرك، فجهاد المشركين من أعظم الجهاد كما كان جهاد السابقين الأولين، وقد قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكلمة الله إما أن يراد بها كلمة معينة وهي التوحيد لا إله إلا الله فيكون هذا من نمط الآية، وإما أن يراد بها الجنس أن يكون ما يقوله الله ورسوله فهو الأعلى على كل قول، وذلك هو الكتاب ثم السنة. فمن كان يقول بما قاله الرسول ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه فهو القائم بكلمة الله، ومن قال ما يخالف ذلك من الأقوال التي تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي يستحق الجهاد. كشا أكاندري رحمه الله تعالى كثيما، ومعلوم أن أعظم الأضداد للدين الله هو الشرك. نجام اللقاء وازي كبيسة نفهميك كما ذي يا دين يا الله عن الشرك، شرك إنك نيوم جروحيد. فجهاد المشركين من أعظم الجهاد kama kana jihad as-sabiqina al-awwalin, kama ilivyokuwa jihad ya wale wa mwanzo sahaba kama tabi'ahum wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam man qatala takuna kalimatullahi al-'aliyya fa huwa fi sabilillah. Wa kalimatullahi imma an yurada biha kalimatan muayyana wa hiya tauhid. Na hapa Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema man qatala litakuna kalimatullahi, neno kalimatullahi ima maksudu yake ni neno maalumu ambalo ni la ilaha illa Allah. Sisi tumefahamiana mtemia anasema ima ndio ile neno la ile neno kalimatullah iwe ni ile la ilaha illa Allah. Basi fayakunu hadha min nimtil aya. Basi inakuwa ndio mtiliko wa aya kwamba iliposema Allah tabaraka wa taala aliposema ya kwamba waqatilu hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu la ra. Naam, maanahu fayakunu hadha min imtil aya, aya ambayo aliashiria karibu walladhi arsa rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi walau kariha al mushrikun. Wa imma an yurada biha al jinsu an yakuna ma yaquluhu Allah wa rasuluhu fa huwa al a'la ala kulli qawlin وذلك هو الكتاب ثم سنة. أما إيه مقصود يا كم من جنسي أن يكون ما يقوله الله يا ويونين كلمة الله ما يقوله الله ورسوله يا لأنباء يسمى الله لم تموك فهو الأعلى. بس هاي إيلون ديولا جو كريسة على كل قول يو يكيل تمكولوتي وذلك نهاية بس هو كتاب، هو الكتاب ناني كتاب وكتاب الله ثم السنة كش سنة. ولنهيلي ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا سمى كلمة الله إما لنا معنى موجة كتك يزنبيلي إما يكون لا إله إلا الله لو كلمة الله يكون هي العليا وإما يكون نيالي أمايا نيسمى الله تبارك وتعالى نانا يسمى متوم صلى الله عليه وسلم ومعنى من قاتل لتكون كلمة الله من قاتل لتكون كلمة الله أي لا إله إلا الله كيف نفهمين kwa maana ya kwanza ama maana ya pili man qatala litakuna kitabullahi litakuna kitabullahi wa sunna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio kelima ima iwe ni kitabu wa sunna ima iwe ni la ilaha illa allah ambaye ameitilia nguvu kianga katika siyaka maana yake ni hii ya pili kwamba itakuwa kama ma yaquluhu allahu wa rasuluhu ma yaquluhu allahu wa rasuluhu فمن كان يقول بما قاله الرسول ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه فهو القائم بكلمة الله ومن قال ما يخالف ذلك من الأقوال التي تخالف قول الرسول فهو الذي يستحق الجهاد أما يلي أمباي أتكيسما منينو يلي أمباي نخلفيانا منينو يمتوم صلى الله عليه وسلم sawa fahuwa alladhi basi huyu ndio atakaye yule ambaye yastahiqul jihad anaifaa yeye kupigwa jihad kupigwa vita ina maana kusema hayo itafuatia na kutenda itakuwa atakuwa dai kisha atakuwa ni mtendaji basi huyu yastahiqul jihad anastahili yeye kufanya nini kupigwa vita imma kupigwa vita huku imma bil lisan imma kwa ulimi imma kupigwa vita huku bisinan imma kwa silaha Sisi tumefahamiana kadri ulivyoona huko juu ina maana kupigwa vita kwa ulimi kama vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallama alipoamrishwa alipoambiwa fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira ambaye ni jihad ya makabiliano ya hujja kwa yule ambaye yukhalif kama vile tunavyofanya kwa watu wa bid'a watu wa dhaifu na dhalalat kwamba kukabiliana nao kwa hujja kabiliana nao katika jihad kwa hujja kudhihirisha kwamba misimamo yenu ni misimamo batil kwa sababu ni misimamo ambayo aiendani na kitabu wa sunna aiendani na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam in jihad ama mushrikun mushrikun hao kabiliana nao ni katika zote mbili imma bil lisan wa imma bis silah intawafarat ashurut wa intafati ash al mawani ikiwa sharti zimetimia na vile vile imekosekana vizuizi katika hili. Naam. Baada ya hapa tupate mapumziko mafupi kwanza. Hapa nataka maswali live. Huko ulikuwa na utaratibu, huo utaratibu uliotangazwa ni utaratibu wa idara. Tunafahamiana eh? Upo tutaendelea kama kawaida. Sisi kama tumefahamiana eh? Watu wa idara mnisamee kidogo. Sasa huo utaratibu wa idara ya iloandaa hapa lakini mimi vipi nikishaka hapa na kuona haki sisi kwa pamoja eh? Kwa ajili kwa changamsha hizi nataka maswali kama matatu au matano ya live. Tofauti ya jihadi difaa na jihadi talab, jihadi dafa na jihadi talab. Tofauti yake dhahir kwamba jihadi talab mfano mnatoka Waislamu wanatoka au Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya Fathi Makkah alitoka alielekea Hunaini ni kilomita 150 kutoka Makkah kwenda kupigana na makafiri waliokuwa Hunaini. Hii inaitwa ni jihadu at-talab wameifuata. Sisi tumefahamiana eh? Katika mwaka wa 3 Hijria makafiri wakiongozwa na Abu Sufiani radiyallahu anhu kabla ya kuslimu walivamia mji wa Madina. Walivamia mji wa Madina, Mtume sallallahu alayhi wasallam akashauriana na masahaba, shauri na masahaba kaamua watoke waende kukutana nje ya Madina, wakaenda kukutana eneo la Uhudi ambapo kuna silsila Jabal Uhudi. Walipokuwa pale wakakutana makafiri takriban ni maili 6 kutoka katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Makabiliana mapambano yakafanyika Uhudi. Kwa hiyo ile ni jihadu ad-dafi'i. Waislamu walikuwa wanajilinda, wale mabwana wametoka Makkah kilomita 400 wao wamekuja Madina ili kuja kuwapiga Waislamu. Kwa hiyo Waislamu inabidi watoke wajilinde. Kwa hiyo inakuwa ni jihadu ad-daf'i na hii ni jihadu talabi. Na hizi jihadi zinatofautiana. Jihadu talab ni wale ambao watakaochaguliwa na kiongozi kwenda. Basi ndio hao hao. Ina maana kivikosi ukichaguliwa watu 200, watu 500, watu 1000, basi wale waliochaguliwa kwenda wao ni wajibu kwa wao. Ama jihadu ad-daf'i hii ni wajibu wa kila mmoja aliyekuwa ndani ya nchi. Kwamba maadui wamekuja kuzingira nchi, wanao kupiga mabomu na hivi na hivi, basi kila mmoja, kila yule ambaye amebaligh na ni mzima, basi na yeye ni wajibu wake kupambana. Kitu kwa pamoja ni wajibu kupambana. Hii inaitwa jihadu talab kwa sababu mnajizuia na mambo mengi, kutekwa, mnajizuia na hivi, heshima zenu, mali zenu, kadha, ambapo vitu vyote hivi ni katika msingi wa jihadu fi sabilillah. Kwa hiyo hii ni tofauti ya hizi jihadi mbili. Na mwingine namshe tupate kuuliza, kwa sisi watu ambao tunaishi katika miji ambayo ni ya kikafiri, sisi ni Waislamu, alafu tumevamiwa na watu ambao si Waislamu, makafiri wamevamia mfano nchi yetu, sisi twaruhusiwa kujiunga na jeshi la mji wetu ili kuweza kujihami kwa kutokana na fitna wale watu ambao waliotuvamia? Naam. Yaani huo ni mfano au ni hakika? Ilitokea kipindi cha nyuma. Wewe unaishi katika mji gani? Wa kikafiri au wa Kiislamu? Tunaishi Burundi, Bujumbura, yote ni miji ya kikafiri. Unaishi kule Buyenzi? Utaratibu uliopo ni kwamba inatakana kwamba leo hii kuna mambo ya majeshi ambayo yameandaliwa rasmi kwa ajili ya makabiliano. Sasa yale majeshi, kuna kitu naita alaskariina wal madaniyin, upiga pambanaji na wale wa na raia, sio familia. Na maana hata inapotokea kama mmevamiwa, kinachoamriwa na serikali ni watu kuingia mgambo ya wiki mbili ili muende, ili watu waende kukabiliane, sio tumefahamiana. Ina maana wale ambao watakao wamechaguliwa hivyo, itakuwa moja katika mawili: mtu achague ukimbizi kwa kukimbia fitna, ambao ndio aslam kwa ajili ya dini yake, ama ukiwepo hauna budi, utapigwa tu, utafanyaje? Lakini lokuwa asal ni mtu kuchagua swala la kukimbia, kuikimbiza dini yake na heshima yake na mali na nafsi yake. Ama ikiwa sasa imekuwa ijibaran, basi itakuwa ni ijibara kwa sababu watu washazingira nchi, ni pambana tu. Si tumefahamiana? Umefahamu? Ikiwa utajiami man qatala duna malihi fa huwa shahidun, man qatala duna irdhihi fa huwa shahidun. Ikiwa unajiami unahesabika hivyo, kwa maana haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye atakayekufa chini ya kutetea mali yake au kutetea heshima yake, basi fa huwa shahidun. Falao kuingia au kutafuta, sipokuwa kuna pa kwenda, maadui wamezingira, hauna pa kwenda, na hao wamekuja wanapiga, wamevamia nyumba wanapiga, umefahamiana? Basi na wewe ukijiami sawa sawa, fa anta shahid bi dhalika. Naam. Lakini ikionekana pia umezidi, kama wale watu wanakuwa na wepesi wa kukimbia, fabiha babi aula, wala isabiki kuwa ni muoga kutokana na mazingira tata ambayo yapo katika mambo haya. Na cha pili, watu wale mashekhe wa miji husika itawapasa nao wasimame ili kufafanua haya. Sisi tumefahamiana? Wale mashekhe wa miji husika wao ndio watakuwa na haki zaidi ya kufafanua. Kwa sababu gani nasema hivi? Kwa sababu wao watakuwa ndio wanajua hali halisi ya kile kinachotokea ndani mwao, kuliko ambao wako nje watakuwa wao wakisikia. Na anasema katika kanuni kwamba al-khabar laysa kal-muayana. Yaani kusikia tofauti kabisa na kuona. Yule anayeona anakuwa anajua zaidi kuliko yule anayesikia. Kwa hiyo mashekhe wa maeneo husika watakuwa na ahkia ya kufutwa wakati hali itakapotokea hivyo. Bwana, tushakuwa na hali tufanyeje? Wao kwa kuangalia uhadhi wa nchi zao, wa maeneo yao, wataamrisha bwana, watatoa fatwa kwamba Waislamu wafanye hivi kutokana na hali ambayo imeshakumba mji. Sisi kwa pamoja. Lakini kwa uzoefu wa vita hivi vinavyoendelea, watu wakawa wamejifungia katika majumba yao, inakuwa ni mbabi au la. Kwa uzoefu wa mavita yetu ya Kiafrika na kidunia kwa ujumla. Hapana. Hamna. Twende huko. Naam she. Naam, umesema kwamba jihadi ina masharti kama ibada zingine. Sasa swali langu linakuja kwamba kwa mazingira tulionayo hivi kwa hapa kwetu Tanzania, mpaka hayo masharti yaje itimie, unategemea kuna jihadi tena? Na kama hatutegemei kuna jihadi, ina maana sasa hizi aya za jihadi hizi hazitafanya kazi kwa sababu masharti hayakutimia, kama vile masharti ya swala. Maana yake sasa, je, mtu akifa atakuja kuulizwa siku ya kiyama, kwa nini wewe hujazifanyia kazi aya za jihadi? Ushawahi kuiji? Ushawahi kuiji? Sikujaliwa. Ukifa leo, leo ukifa, nikifa siwezi kuulizwa kwa sababu nimekufa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu takukata. Tumejaribu kuna ni hii kwenda kinyume na utaratibu. Kuna maslahi makubwa kuandika swali kwa karatasi na kalamu halafu nikaja kujibiwa hapa. Kwa utaratibu huo hatutopenda ukiukwe hata iweje. Ambaye niliyechukua sio kutoka kwake achukue kalamu hilo hilo swali aliandike, kisha baada ya kuliandika lije hapa shekhe aendelee, kisha litauliza hata kama litakuwa ni katikati, anaweza akanisoma, kuna mtu kauliza kaza kaza kaza kaza kaza, kisha shekhe atalijibu. Narudia tena kwamba kuna maslahi makubwa kuuliza swali kwa kuandika kinyume na kusema au kinyume na kutoa sauti yako kuibizana na muhadhir. Kwa tunapenda vigezo na masharti vizingatiwe. Shukran. Jazakallahu khaira shekhe Abu Muhammad. Kikubwa ndo tena masharti, vigezo masharti kuzingatiwa. Ila ardhi ni yaseme kwa sababu kwani nimefanya hivi nikiona nikifanya faslu, yani kati ya hii iliyopita na hii itakayoanza tena, sababu naamini naendelea sawa. La kwanza. La pili, najua imada ni asasi, yani imada hii ina ikizungumzwa ina sisi tumefahamiana sasa kwa hivi, alafu licha vigezo kuzingatiwa tuko Kigoma huko. Kigoma huko ndopendage ndo nimeni kaona ngoja nitoe dakika hizi kidogo za kuulizana ana kwa ana. Kosa langu mimi nimevunja hata nimeomba lakini hapo. Sio nyinyi. Yaani lakini shekhe amesema bwana kama alivyosema mlivyosikia na sasa na tunaenda hivyo hivyo. Tumefahamiana eh? Eh, ila mimi katika madai nikiruhusiwa tena huko nitapenda hivi ana kwa ana. Lakini sasa hivi tiendelee tena nimekushakatazwa. Ni kwamba swali lililoulizwa ambapo tulikuwa tumeishia katikati na jibu ndio hilo. Ina maana kama hautoulizwa katika hija ukifa na wewe hujaji, jibu lake ndio hilo hilo katika sehemu zingine. Na Allah anasema wewe msibidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fattakullaha mastata'tu, kama mcheni Allah kwa vile unavyoweza. Wewe uwezi kwenda hija, una uwezo milioni 8 9 10 kwenda hija, huwezi kuulizwa. Hivyo hivyo jihadi haikuja, huwezi kuulizwa kwamba kwa nini kupigana jihadi. Ila utaulizwa jihadi imekuja hapo umekimbia, ambaye ni mina kabair tawali yaum azhafi, kukimbia siku ya jihadi, watu wanaenda jihadi wewe huyo umekimbia, hapo utaulizwa. Lakini hamna jihadi huwezi kuulizwa. Na Mtume salama kama alivyosema, la tatamanna liqa'a al'adu, kwamba tutakiri zetu kae kwa ta ewe Allah, ewe Allah tuletee jihadi, Allah tunakuomba jihadi ije. Hakuna kitu kama hicho. Hicho kitu nini? Hakuna. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhalika lamma qala la tatamannu liqa'a al'adu, utastamani kukutana na adu. Lakini ikitokea mmekutana, fa idha laqaytumuhum fasbir, ikitokea hamna budi mmekutana, fasbiru eh, fa innal jannata tahta dhilal siyuf, kwa sababu pepo iko chini ya vivuli vya panga zile. Na hii ni alama ni amri alhasi ala adunuhu na aduhu fi maraka, kukabiliana maru yana kwa ana. Ama sahivi mara chache kukutana ana kwa ana, ni mara chache natokea kimara chache. Sasa hivi ni vifaa tu, huyu anarusha, huyu anarusha, eh, lakini kimsingi kwamba watu watakiwa kae waombe jihad fi sabilillah, watu watakiwa asimame wafanye dawa, watu wafanye dawa, zunguke miji mbalimbali wafanye dawa eh li ilahi kalimatillahi. تعريف الجهاد. الجهاد في اللغة الجيم والهاء والدال أصله المشقة، ثم يحمل عليه ما يقاربه، يقال جهدت نفسي وأجهدت، والجهد الطاقة. والجهاد في الشرع بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار عند اللقاء بهم والذب عن الإسلام وعن أهله بالنفس والمال واللسان والقلب لإعلاء كلمة الله. أما معنى بذل الجهد والطاقة والوسع فهذا مأخوذ من معنى اللفظ لغة. أما كون الجهاد مقاتلة أعداء الله فهذا مأخوذ من حديث عمرو بن عبثة قال قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال فما الهجرة؟ قال تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة أو عمرة. والجهاد في النصوص الشرعية عند الإطلاق يراد به هذا المعنى قتال الكفار عند اللقاء بهم. الجهاد في اللغة المشقة، ثم يحمل عليه ما يقاربه ويقال جاهدت نفسي وأجهدت، والجهد الطاقة. أما في الشرع بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار عند اللقاء بهم، ني كتوى نقوف نووزو كتك ككبليانا نمكفير عند اللقاء بهم وكاتي وككتانا ناو تكوانجا وكبانو. والذب عن الإسلام وعن أهله بالنفس والمال واللسان والقلب لإعلاء كلمة الله. نبي لفيلة قولين دو إسلام نو إسلام قوى نفسي أكتمي نفسي أكتمي مالي أكتمي أوليمي. نفس اليوم قبليان وقبانو المال إنفاقه في سبيل الله، واللسان ni kukabiliana kwa hoja, walqal ni hali ya kuchukia liilai kalimatillah, yote likiwa ni kunyanyua neno la Allah. Tumesema neno la Allah tukiwa na maksudi gani? Neno la Allah nani atajibu? Niosha mkono kwa anajua. Mmoja tu ndo kathibitu, wengine wote ni nini? Naam, malaki au mwingine au naam shek au kitabu wa sunna khair rasuli sallallahu alaihi wasallam. Naam, jazakumullahu khaira. Amma maana bathlu aljuhd wa taqa alwasu fa hadha ma'khudhun min maana allafzi allugha ambaye almashaqqa tuwa juhudi na nguvu. Amma kaunu aljihad muqatalatu a'da'i llahi fa hadha ma'khudhun min hadithi amr ibn abasa. Amma jihadu huwa ni kukabiliana na maadui wa Allah, kupambana na maadui wa Allah. Hili katika taarifu limechukuliwa katika hadithi ya Amr ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rajulun, bwana mmoja alisema, ya Rasul Allah, ewe mjumbe wa Allah, mal islamu? Qal an yuslima qalbuka lillahi, ni ule moyo wako usalimishe kwa Allah. Wa an yaslama almuslimuna min lisanika wa yadika, na vile vile waislamu wasalimike na ulimi wako na mkono wako. Wadhi almuslim man salima almuslimun mimadha wa yadihi, kama thabata dhalika fi hadith akhar. Qal fa ayu alislam afdal, uislamu upi uliokuwa bora? Qal aliman, kuna iman. Qal wa mal iman? Qal an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi walba'ath ba'da almaut. Iman ni kumwamini Allah, kwamba Allah yeye yupo, tena uwepo wake kwamba yupo juu, ar-rahman ala al-arshi stawa, na kwamba yeye Allah tabaraka wa taala ametakasika, na yeye ndio mwenye sifa zote za kuwa njema Allah tabaraka wa taala, na kuamini kwamba Allah yuko peke yake na wala hana mshirika Allah tabaraka wa taala, na yeye ndio anastahili kuabudiwa peke yake pasi na mwingine, na yeyote atakayeabudiwa kinyume na Allah ni batilu. Wa malaikatihi, na kuamini uwepo wa malaika wake, kwamba malaika wao wameumbwa kwa nuru, la yaasuna Allaha ma amarahum, kwamba wao hawamwasi Allah katika kile ambacho Allah anachoamrisha malaika, wanatekeleza yale ambayo aliyoamrishwa na Allah tabaraka wa taala. Na kiongozi wa malaika ni Jibril alayhi salam, kiongozi wa malaika ni Jibril alayhi salam, na kwamba hakuna malaika anaitwa malaika Israel, hakuna malaika Israel, hamna, bali kuna malakul maut, kuna malaku al maut. Na hii ni kwa mujibu wa dalili, ni kwa mujibu wa, hakuna dalili iliyokuwa sahihi inayothibitisha kwamba kuna malaika, kuna malakul maut, kuna Israel, kuna Israel, bali inathibitisha ni kwamba ni malakul maut. Dalili zinathibitisha uwepo wa malakul maut, malaika aliyekalifishwa kwa ajili ya kutoa roho za waja, lakini jina lake si Israel, yani sema sio Israeli. Israeli ni al-Qutabalati al-Katubat. Wapi? Na wao wameumbwa kwa nuru malaika. Kwa kutubihi, na kuamini vitabu vyake Allah tabaraka wa taala, na kwamba hivyo vitabu vyake ni maneno yake Allah tabaraka wa taala, na wala si viumbe, na wala si viumbe, bali ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Wa rusulihi, na kuamini mitume wake, kwamba kianzia na Abdullah Nuh alayhi salam, na mwisho ni Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ama kina Musailamah al-Kadhdhab, kina Ahmad Ghulam Mirza Teja, hawa wote hawa si mitume, hawa ni waongo, madajalun kadhabun mujrimun fusaq. Wapi? Sio mitume. Mtume wa mwisho ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hata kiungwa mkono dunia nzima, wazungu wakamuunga mkono, na hivi Mirza wana dini yao inaitwa al-Qadiania, ukadiani, huu ni uongo ambao Waislamu wote leo wanajua nani katika dini na mila za kufuru, hawa ni makafiri. Wala usiingie katika misikiti yao na kusali. Walba'd ba'da al-maut, na kuamini kwamba unakufufuliwa baada ya kufa, maana yake kwamba kuna kufa, baada ya kufa kuna maisha ya barzakhi, baada ya maisha ya barzakhi kuna kufufuliwa, ambapo siku hiyo sote ni yaumul ni yaumul akhir, siku ya mwisho tutasimishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa kuamini yote kuanzia kufa na kufa kuna maisha ya kaburi, imma raudha min riyadhil janna wa imma hufr min hufriyatin nar, imma ni kiwanja au bustani miongoni mwa bustani za peponi, au ni mashimo miongoni mwa mashimo ya wapi, mashimo ya motoni. Sisi tumefahamiana na vile vile watu wema watapata neema, ikiwa kaburini na watu waovu vile vile watakuwa katika hali iliyokuwa mbaya, kama saba tadhalika fil adilla, na mpaka siku ya kufuliwa na watu kuja kulipwa na yale yote ambayo yatapatikana baada ya huo kufuo, baada ya kufuliwa. Qala fa ayul imanu afdal, ni imani ipi iliyokuwa bora? Qala alhijra, ni kuhama. Qala fama alhijra, qala tahjuru su'a, uyaame na kuyaacha mambo machafu, mambo ya maovu. Hiyo ndio hijra iliyokuwa iliyokuwa sana, kwamba kwamba nini hijra? Hijra tahjuru su'a ni kuhama na kuyaacha matendo maovu, kuacha ulevi, kuacha usengenyi na utesi, kuacha uzinzi na kuishi na vimada, kuacha kuua, kuacha maasi yote. Qal fa ayul alhijrati afdal, ni hijra ipi iliyokuwa bora? Qal aljihad, ni ile kutoka na kaenda katika jihad fi sabilillah, jihadut talab, jihad at-talab. Qal wama aljihad? Qal an tuqatila alkuffara idha laqitahum, upigane na makafiri pindi mnapokutana katika uwanja wa mapambano. Tumefahamiana? An tuqatila alkuffara idha laqitahum, kupigana na makafiri pindi mnapokutana wapi? Njiani. Kama ukutana hapo umepita ukakafiri huyo, piga la hasha, katika uwanja mapambano. Maana tayari ikawa jihadi imesimama, tena jihadi ile ambayo tunaelezea ilikuwa na masharti yake na vigezo vyake vya kimsingi vilivyowekwa na sheria. Hiyo ndio, hiyo ndio nini? Hiyo ndio jihadi. Ama kukutana mtu akakutana na kafiri, kama watu wanaishi mji mmoja, kama hapa akapiga akakuta akampiga, hii sio jihadi, hii ni fujo na huu ni uasi. Hii ni fujo na hii ni nini? Na huu ni uasi, wala sio jihadi fi sabilillah, bali ni uovu. Bali nini? Bali uovu. Na haya ndio dalili ya fikra tu takfir, ni fikra tu atakfir. Hapa mbe akatumia dalili hapa, akasema mbona umeona bwana, umeona dalili iko wazi kabisa. Nasemaje? Antukatila kufara, tafsiri hapo, upigane na makafiri. Idha laqitahum, tafsiri hapo, ukikutana nao. Kwa kukutana nao piga tu, la hasha, hii laisa ni jihadi. Muradu sio hiyo, huo sio muradi wake. Ingekuwa hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anakufa anadaiwa, anadaiwa na Myahudi, anadaiwa na Myahudi, tumefahamiana, ameweka rehan dira yake, amekopa takriban kilo 350 takriban za shair, akaweka rehani, akaweka bondi ngao yake ya kivita. Yule ni kafiri, basi ingekuwa wasingekawa akaongea biashara, bwana uzie ente karehani hiki na hiki, ingempiga pale pale. Naye ndio Mtume sallama, kama Mtume sallama alikuwa anaishi na wakafiri na anafanya nao muamala, anafanya nao muamala. Kwa hiyo haina maana hii kwamba utana na kafiri umpige, la, kumpiga huku fi ardhi almaraka, katika uwanja wa mapambano, uwanja wa vita. Tuko pamoja hapa ikhwa? Manake watu wazee kuna baadhi wao kata vipisi, mtu anakata kipisi na kikoto kama vile kipisi cha gogo ile, kata kipisi kile anakirusha huko. Na ukisikia kweli ametumia, mbona ametumia dalili bwana? Ni kweli dalili, lakini si kimtindo huo. Ndio maana sisi tukasema siku zote dawa yetu kwamba kitabu wa sunna ala fahmi salafil umma. Ama ukiachiwa kwamba kwa fahamu yako wewe manyema itakuwa vurugu. Tumefahamiana? Kwa fahamu yako wewe Mnyamwezi hapa itakuwa vurugu, fahamu yako ya Kinyamwezi peleka kule Tabora. Sawa? Hapa ndio kitabu wa sunna ala fahmi salafil umma. Tuko pamoja kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Wenyewe tumewaguza kwa sababu wenyeji wetu wametukaribisha katika mji wao bwana. Wametukaribisha katika misikiti yao na tunatoa kelima hapa, jazakumullahu khaira. Sisi kwa pamoja Okay sawa. Sisi ni ndugu zetu na wenyeji wetu, Allah yahfadhum. Naam. Qala an tuqatila al-kuffara idha laqitahum. Na tafsiri hapo. Sheikh. تفسير أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. نعم شيخ وافي وانجا غاني ولمبيرا ها وانجا فيتا sasa uwanja wana uwanja wa vita sasa uwanjani ikawa mtu kakaa uwanja wa mpira asubiri mtu apite. Naam, an tuqatil al-kuffara idha laqitahum qala fa ayyu al-jihad afdal qala man ukira jawaduhu wa uhri qadamuhu. Ni ipi jihad iliyokuwa bora? Mtume sallama akasema man ukira jawaduhu, ni yule ambaye aliyeuawa farasi wake, wa uhuri qadamu, na ikamwaga ikamwagwa damu yake. Sasa hii ndio jihad iliyokuwa bora, maana mtu farasi wake mkufa naye mwenyewe ameuawa katika jihad. Hii ndio jihad iliyokuwa bora, hii ndio jihad iliyokuwa bora. Ina maana baada ya kuwa katika uwanja wa mapambano, uwanja wa vita, watu wanapigana vita, katokea kwamba huyu amekufa, mnyama wake amepigwa amekufa, naye mwenyewe amekufa, hakurejea yeye wala hakurejea mnyama wake, maana kwamba kutila shahidan, amekufa aliyakuwa ni shahidi. Basi hii ndio jihadun afdal, hii ndio jihadun afdal. Na hii ni himizo la watu kusonga mbele katika jihadu fi sabili, na kutokuogopa watu wanapokuwa katika uwanja wa mapambano. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, thumma amalani huma afdalul a'mali illa man amila bimithliha bimithlihima hajjatun mabruratun au umratun. Kisha akasema bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, thumma amalani, kisha matendo mawili, huma afdalu al-a'mali, hayo ni katika matendo yaliyokuwa bora, illa man amila bimithlihima, isipokuwa yule atakayefanya mfano wa hayo. Na ni yapi? Hajjatun mabruratun, ni hija iliyokuwa safi ambayo haijachanganyika na shawaibul ma'siya wala na vurugu. Hajjat mabrur wa umratun, na umra haji mabrur kama thabata ni Nabii sallallahu alayhi wasallam, ومن حج ولم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال صلى الله عليه وسلم. يولي atakayehiji katika hija yake yeye akufanya matendo maovu, na vile vile atakayehiji katika hija yake mtu huyu akusema maneno mabaya, basi mtu huyu raja kayaum waladatu ummu, atarejea nyumbani kwake kama siku ile aliyozaliwa na mama yake. Maana yake kwamba hatakuwa na madhambi, atakuwa amesamehewa, hatakuwa na madhambi, atakuwa afanya nini? Tuame sana. Huyu ndio anahesabiwa kwamba ni hija yake ni hajjatun mabrurun, ni mabrura, ni hija iliyokuwa safi. Hapa tambini katika hili kwamba watu wengi ambao wanapata nafasi za hija wanakwenda katika viwanja vya haji, lakini kwa ukiangalia dalili zilivyo na ukiangalia yale matendo ambayo hufanyika katika viwanja hivyo, unaona kabisa hizi ni hija, ni hija, lakini ile aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam hajjatun mabrura kwa kweli inakuwa mbali kwa yale maneno wanayofanya baadhi ya watu na yale matendo wanayofanya baadhi ya watu katika viwanja vya haji, maeneo ya Makka, Mina, Muzdalifa na Arafa, mashairi muqaddas. Itakana kwamba mtu akiwa haji basi ajifunge kibwebwe kulikweli kwa ajili ya kuhifadhi hija yake, na malipo haya makubwa ambayo laisa lahu jazao ila aljanna, hayana malipo isipokuwa pepo. Malipo haya makubwa kwa kazi gani? Ni kazi ya kwenda haji, lakini si kwenda tu kazi ya kwenda haji, bali kuhifadhi mtu hija yake, kuhifadhi mtu hija yake. Na zile changamoto za haji, leo hii hija anakwenda watu milioni 4 mpaka 5 na watu kutoka mataifa mbalimbali, kama ilivyokuwa kawaida mataifa mbalimbali, na maeneo ambayo hufanyika ibada ya haji ni maeneo madogo kuliko idadi ya watu. Wewe kuna changamoto mbalimbali za mikoruzano ya hapa na pale upatikana kwa mahujaji. Watu kukanyagana hivi bahati mbaya, watu kusukumana bahati mbaya. Je, mtu baada ya kusukumwa au kanyaga au likamtokea jambo atasema nini aliyakuwa yuko ndani ya ibada ya haji? Atamtukana mwenzie, atamsema, atarusha ngumi, atampiga kibao, atafanya kitu gani? Na lazima ilivyo lazima itatokea tu utasukumwa. Au ukisukumwa utakuwa katika hali marudhia. Inachopasa ili hija yako iwe hija hajjatun al-mabrura, iwe katika hali marudhia. Uone haya yote ni changamoto kutaka kuiharibu hija yangu. Mtu akinifanyia chochote basi unamlia unajua huyu kafanya bahati mbaya. Wewe inatokea katika haji, wewe unatembea. Unatembea? Unafahamia? Ima na talbia au ghalidhalika, maana unajisikia huko chini. Pum. Unaona unahisi kabisa huko nyuma huyu bwana kanikata mtama. Kaloga yetu. Unaita kabisa? Haiwezekani nitembee nika mtu kakuchota mtana. unaangaika unageuka hivi na muangalia yule bwana, afu yule bwana ambaye kasimama anakulaumu wewe. Lugha umeelewani? Lakini zile ishara za maneno na macho yale anakuambia wewe, "Tu uangalie bwana. Tembea vizuri bwana. Vipi uangalie utatumiza miguu yetu yule. Watu tuna vidonda huko miguuni bwana." Sasa anajiuliza, "Mbona nikata mtama?" Umeona? Yeye naye hapo unaona ukiri hivyo tatizo hapa. Yeye anahisi kwamba umemkwaa. Umemgonga afu kaanguka mwenyewe. Na yule mtu anakata mtama, kinachofuata nini? Kwanza huyu alianguka, kainuka hapa anainuka na kichwa. Shija bururi imeondoka. Wewe ndio kaulizio na bwana, huo ndio mtihani huu. Changamoto hii ya kuhifadhi jambo langu. Mtamee ndugu yako Muislamu, unaendelea na ibada kama kama kawaida. Hivyo hivyo tokea ajali kubwa kubwa, magari na hivi na hivi. Yeye mtu anasema nini? Mtu anatakiwa awe maridhia. Sema alhamdulillah ma qaddara Allahu wa ma sha'a fa'ala. Ina maana kimaliza katika ibada yake kwa mtindo huu akajiepusha na usengenyi na kuteta watu, basi mtu huyu jaage atakuwa maburu. Ama ikiwa mtu amefika kule hija anaanza usengenyi. Hebu unajua, unajua ile katibu kata wetu kule mtaani kule, yule bwana mbaya sana yule. Iba vipi tena mambo katibu kata katika hija? Ina maana inaondoa habari za nini, hajjatun maburura wa umra. والجهاد في النصوص الشرعية عند الإطلاق يراد به هذا المعنى قتال الكفار عند اللقاء بهم. نجهادي كدليل الشريعة كما هي تواجه كبيرة كما يكون يرجع جهاد بس ينقصديها كما أنا هي يقوم با نكوبيانا المكافير عند اللقاء بهم وكاتي وكوبيانا كتك وانجا وفيتا. نعم يا الله جزا الله خير جاك سماوي دي تو توشا najibu ya mawili sawa sisi nimeulizwa hapa fama hukumu almar'ati qadhafat zawjaha bil liwati, nini hukumu ya mwanamke amemtuhumu mumewe kwa liwati, yani mwanamke amemtuhumu mumewe biliwati. Wa ma hukumu istimrar hadha nikah adili kalima tu tasjila asadu tasjila. Haya, umesema watu wafanye dawa kwa kwenda miji mbalimbali. Swali, vipi matablighi? Wako sawa? Matablighi ni kundi la bid'a. Ni kundi la bid'a. Nani maarufu watu wa sunna wajua matablighi ni kundi la bid'a. Ni watu wa sufi. Ni kundi la sufia. Sijafahamiana ni kundi la sufi ambalo makari yake yako India na Pakistani. Na kundi hili kwanza akida yao ni akida ya sufia, sio akida ya ahli sunna wal jamaa, bali ni akida ya sufia, kuanzia wale wa waasisi wake wa waasisi wa kundi hili. Kwa hiyo tablighi hawako sawa kwa sababu ya kuwa wamepetuka, wako nje ya misingi ya ahli sunnati wal jamaa. Sisi tumefahamiana. Ama kitendo cha kutoka wakaenda kufanya dawa maeneo mbalimbali, hiki kitendo cha kutoka kufanya dawa ni swala ambalo limeamrishwa watu watoke waende kufanya dawa mbalimbali. Kama sisi tumetoka tulikotoka tumekuja hapa tumefanya dawa, hii dawa tutakata dawa. Sisi tumefahamiana. Mwingine akatoka vijana tumewaona kutana nao sehemu mbalimbali, wametoka maeneo ya miji ya mbali, wameenda kukaa katika miji mingine kufanya dawa. Sisi tumefahamiana. Kitendo cha kutoka na kufanya dawa ni kitendo ambacho kimeamrishwa kwa dalili mbalimbali, sisi mbalimbali juu ya ulazima na wajibu watu kutoka kwenda kufanya dawa. Sasa tablighi matablighi. Na hii ndio simu na hali kwa ujumla ya watu wa bid'a. Kwamba watu wa bid'a haina maana kwamba watu wa bid'a hawana mambo ya kheri wanayoyafanya. Kwa dalili ndio kanifahamike. ndio bado nasema watu wa bid'a, lakini bado ni nani? Bado ni nani? Bado ni Waislamu. Bado ni Waislamu. Ila wao wanafanya bid'a ima moja au mbili au tatu au 100. Lakini Uislamu wao upo na hasa ikiwa katika zile bid'a ambazo sio mukafira. Ila huwa hatusemi wakati mwingine sababu ni manzila inakuwa au mawqif inakuwa ni mawqif ya jarhi, ni jarhi. Sasa haina haja ya ta'dil. Lakini ifahamike kwamba tunaposema watu wa bid'a ni watu wanasali na misikiti mingapi mingine ya makhurafi ya kawaida tunaingia tunasali. Kana kwamba ni khurafi, lakini ni khurafi ambaye si yule ambaye ubid'a yake inakuwa ni mukafir, tunaingia tunasali nyuma yao. Mkuta jamaa unaingia unasali. Si tumefahamiana, lakini bado tunasema hawa ni watu wa bid'a kwa ile bid'a waliokuwa nayo na wanaishi nayo. Si tumefahamiana hapo? Hivyo hivyo tuje katika watu wa Maulidi labda. Watu wa Maulidi, watu wa Maulidi, watu wa bid'a. Lakini katika zile Maulidi hamna mambo mazuri. Hakuna. Wanasoma Qur'ani. Wanapeana mawaidha. Siko pamoja eh? Ambayo tumeamrishwa. Lakini ule mjumuiko wenyewe, ule mfumo wenyewe ni mfumo wa kibid'a jumla ya wote. Lakini hatuwezi kwa kati kachambua moja moja. Sijui mmenielewa lakini. Kama ule mfumo wa kwa tablighi kama tablighi kwanza wao wana tatizo kubwa katika akida. Yaani wao ni masufi. Wao ni nani? Wao ni masufi. Sasa kinachotokea tatizo, kuna baadhi ya watu katika miji mbalimbali duniani wana chembe chembe za ahli sunna, chembe chembe. Wanaenda nao wale. Hawa watu wanakataza kutoka nao kwa sababu watakuathiri wewe, utaathirika mwisho utakuwa na wewe utapata bidaa zao, na watu wengi wanaopata wale mwisho na wao wakaingia katika bidaa ile. Kwa hiyo natakiwa kuliepuka ili kuepusha akida yako iliyokuwa salama na manhaji yako wewe iliyokuwa salama. Ama kusema kwa tabliki na mswaki, anapiga mswaki, Mtume sallallahu alaihi wasallam laula na shuka, ni kweli? Na anapiga mswaki, ni kweli? Kila mtu anaona wana ndevu, ni kweli? Tumefahamiana. Nani na yuthabu fidhalika inshallah katika hilo. Lakini wao ni watu wa bid'a. Wao ni watu wa bid'a. Na watu ambao uchanganya watu hawana tamayuz, uchanganya watu wote aje Shia, aje ni watu anatoka siku tatu, anatoka miezi minne, anatoka siku 40, basi wao kusanya twende twende tu. Wala ila ila Allah, wewe twende tu. Hapana. Kwa sababu hivi ni kundi la bid'a. Kwa hiyo huko kutoka kwa hata ndio tujalie kwamba ni kwamba hii ni sahihi. Usahihi wako utakuwa sawa sawa na ku sawa sawa na kusoma Qur'ani, tabliki za kuchukua Qur'ani, unaona? Je, ni kosa? Sio kosa, ni ibada. Lakini je, kwa kusoma kwa Qur'ani ndio umemtoa katika ule bid'a na kuwa ni kundi ambalo lifai kulifuata? Haijamtoa. Bado yeye ni mtu bid'a. Si nimeeleweka hapa? Nimeeleweka? Ah, nimeambiwa ni baadaye liwati. Sijui nini. Jazakumullahu khairan. Sallallahu alaihi wa sallam.